عباس صاحب اور یہ کیا بات تھی مال کے بارے میں خورشید صاحب؟ میں جو انسان پہ دوسری بڑی آزمائش آتی ہے وہ بات کے بعد جو ہے وہ مال کے بارے میں آتی ہے, اور اس کے وہ کون سے طریقے اختیار کرتا ہے, وہ حلال طریقے سے کرتا ہے یا حرام طریقے سے کرتا ہے, اور اس میں وہ جتنی بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے یہ بات کے بعد دوسری بڑی آزمائش ہوتی ہے. ماشاء اللہ جی, اور کیا کہا تھا جی؟ ہاں جی, اور کوئی ساتھی کسی کو بات یاد ہوگی رہ گئی اور کھڑے ہو کر بتائیں. تو مال کمانا ظلم سے, مال کمانا جھوٹ سے, مال کمانا دھوکے سے, اور جی ظلم سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, جی بس اب ظلم میں آ گیا نا, ظلم میں آ گیا. ہاں جی, تو جھوٹ فریب میں آ گیا نا, جھوٹ فریب ظلم. مال کمانا ظلم سے, مال کمانا دھوکہ فریب سے, اور مال کمانا جھوٹ سے, یہ تین طریقے ہیں. اور مال کمانا جو ہے حق انصاف سے, سچائی سے, خدمت خلق سے. ہاں جی, یہ ترتیبیں ہیں مال کے کمانے کی. ہیں وہ حسن ابدال ہیں ہمارے مرید ہیں, تو کہ انہوں نے بتایا کہ ایک خان مر رہا تھا, تو مرتے وقت اس نے کہا کہ بہت ظلم سے اور بہت زیادہ دھوکے سے اور بہت زیادہ فریب سے میں نے مال جمع کیا, میری آخرت تو خراب ہو رہی ہے لیکن چلو میرے بال بچوں کی زندگی تو بن گئی. فماس برہم علی النار, آیت کہہ رہے فماس برہم النار, کس نے ان کو تیار کیا کہ آگ پر صبر کر چکے, آگ پر صبر, آگ میں جلنے کو قبول کر کے اس پر صبر کر چکے, بہت بڑی جرت ہے. فماس برہم علی النار, کس نے ان کو صبر کرا دیا آگ پر. ہاں جی, تو یہ انسان کی بیوقوفی حماقت ہوتی ہے. اکثر دنیا ہی میں حرام کا مال جو ہے وہ اپنے نقصانات چھوڑتا ہے. ایک آدمی نے بہت مال کمایا اور بیٹھے اس کے نے خودکشی کی, تو میں نے ساتھیوں کو بیان دیا کہ اب جتنا مال ہے اس کے بدلے میں بیٹھا لائے اپنا. ہاں جی, اب مال کو لے کر چاٹ ہے اور اس کو کھائے, روپے کو نوٹوں کو کھائے, آپ جو ہے تو اس کا بیٹھا لایا جا سکتا ہے, کہاں لایا جا سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا نقصان اس مال نے دیا. ماسٹر سروینٹ کوارٹر کے اسڑے اور سدھو بجلی بل بھائی اور کھولو اللہ, تو بجلی بل ماں پسے نشتا دے ماں نے بجلی مل مواڑا ماں بولے بجلی والا راگلو ماں میٹر بند کرے دے, ماں میٹر بند کرو بس ماں پسے بجلی بل نشتا دے. یا خدا پاکا اسو یوں میچ دو میچ تھے, تری میچ تھے, پانچ پانچ سو روپئے بلے ور نکلو غیر میاش کے کور داخل اسپتال کے, 5000 روپے بل لاگ, 150 روپے بچت کرے بھگا, 3500 جرمانہ. لیکن انسان نہ پوئی بڑا بیر تو لڑ لو منگا علاقہ قتلا منگے کہ وہ سڑی مکہ واس پچاس سو کنال مکہ ہوا ہوائی جہاز مکہ میں آؤ لاٹھی بیل دے وہ وتا کھا ٹانڈو وہ وتا وکھلے ہوئے مدا ہوئے بجلی لگی دے مجھے ٹیوب ویل مجھے بجلی میں مڑا بجلی بل سو کرو تھی پسند ہے منگتا ہو دل دا گنا کر لے دا پلان دا سی پلانی بیماری وہ ہلا دا بل سے شے کر دا گلے وہ ہلو سو دہم شے کر لے وہ اگے بنو اس مصیبت مارو کے اور نہ پوئے گی اس میں تھا بل کھڑے دے آگے نظر خدا تھا وہ نستا ہو لیکن نہ پوئے گی انسان یہ سمجھتا نہیں ہے کتاب اصلاح نفس شائع ہوئی تو ایک ڈی آئی جی صاحب حضرت مولانا صاحب کے مریدوں میں سے تھے اس کو ہی بھیجی اس نے پڑھی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب میں نے پڑھی لیکن بس تھوڑی پڑھ کر میں نے چھوڑ دی کتاب کو میں نے رکھ لیا اور اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ بند میٹر کو کھولنا چاہیے سب سے پہلے گیا میں نے میٹر کھولا میٹر میرا ہی بند کہ جب میٹر کھولا اس کے بعد پھر آگے کتاب پڑھنا شروع کی دی میں نے کہا پر اللہ نے بڑا فضل کیا کہ نمازی سے روزہ میں جانے والا لیکن ایمان کی حالت یہ ہے پکنک تو بڑی کی ہے سروزوں کی شکل میں لیکن ایمان کی حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی چوری اور اس کو جائز بھی سمجھتا ہے آدمی تمہارے علاقے کی مطلب ہے صرف بکوٹو باندھے کافر کی گی وہ بکوٹو باندھے گناہ گاری گی پانو باندھے کافر کی گی لاسنگ کا مثال لازمنگ لا کے کہ پیاز ڈیر کر لکھے گی پیاز نو یو کس راضی ہے پانو لا کے ہی اور یو اوٹو لا کے حکم پانو لا کے ہی کہ ناگے تک لا نہ ہوئی گناہ تو جی گناہ نہ ہوئے بنا کافر سی حرام کو حرام نہ کہے آدمی حرام کو حلال کہے اس پر کافر ہو جاتا ہے اور اوٹو والا جی آزان گناہ گار گھنی پانو والا نہ گھنی گناہ بھائی پانو والا پتے وجہ کافر سی اور اوٹو والا سے زیادہ گناہ گار سی اور شیطان بڑی تعویلیں کرتا ہے شیطان بڑی تعویلیں کر کے مولویوں کا شیطان مولوی ہوتا ہے مفتیوں کا شیطان مفتی ہوتا ہے پیروں کا شیطان پیر ہوتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے آگے سے کہ یہ اس بنیاد پر جائز ہوگی آپ کو یہ اس بنیاد پر جائز ہو گئی حرام کو حلال کر کے جائز کر کے اس کو دکھاتا ہے آج شیطان و جاہد اکبل فقرہ وہ یا مرغم بالفاشا و اللہ و جاہد اکم مغفرت و فضلہ یوت الحکمت من یشا من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاہتا ہے جس کو حکمت دیتا ہے دانائی فہم و فراست دیتا ہے جس کو فہم و فراست دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دی گئی تو فہم و فراست کیا ہے اس بات کو سمجھ جانا کہ شیطان کے کہنے پر دھوکہ جھوٹ فریب کو اختیار کر کے مال پیدا کرنا اس میں فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انصاف کرنا سچ کرنا اس سے نقصان اٹھانا اس سے زندگی بنتی ہے یہ حکمت ہے یہ دانائی ہے جو کہ کسی کو مل گئی تو بہت بڑی خیر اس کو مل گئی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب و غریب شخصیت گزرے ہیں یہ اور کمالات ان کے اس میں ایک بڑا کمال کا کشف ہوتا تھا انہیں ساتھی نے بعض آزمائشیں بھی کی ہیں ایک کسی ان کے مریدوں میں سورت کی وفات ہو گئی تھی تو دعا فاتح پڑھنے کے لیے ساتھی نے کہا کہ میں نے ارادتاً ان کو دوسری قبر پر کھڑا کیا تو انہوں نے فاتح پڑھ کر انہوں نے کہا یہ قبر اس کی نہیں ہے تو ان کی اب اصلی قبر پر لے گا انہوں نے کہا کیا یہ قبر اس کی تو ان کا ایک مرید نے کہا کہ میں جا رہا تھا تو میں ان کے لیے شکر ایک تو گڑ بناتے ہیں صبح سات میں نے پنجاب میں ایک چیز بناتے کھانڈ سے کہتے ہیں کھانڈ, کھانڈ ایسی ہوتی ہے چینی کی طرح سفید نہیں ہوتی ہے لیکن گڑ کی طرح سرخ بھی نہیں ہوتی ہے, ذرا سفیدی مائل چیزیں وہ گھر پر ہی مشین پر بناتے ہیں, اس کے لیے بڑے کارخانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں نے کھانڈ گھر پر بنائی ہوئی تھی اور کھانڈ میں حضرت کے لیے لے گیا, تو انہوں نے دے کر کہا کہ یہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, واپس کر دو. کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا, یا اللہ میں ان کا خاص مرید ہوں, پانی لگاتے ہوئے میں نے گھنٹے گھنٹے کا حساب کیا, کسی کا پانی میرے کھیت کو نہ لگے, باقی ساری احتیاطیں میں نے زمیندارے میں کی ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں, اور پھر بھی میری کھانڈ حرام ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. کہتے خیر میں واپس لے کر آ گیا گھر پر, اور گھر پر میں نے غور فکر شروع کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا عشر نہیں ادا کیا تھا, عشر ادا کرنے سے پہلے میں لے گیا تھا, اور دوسرے جس مشین پر بنایا تھا, اس آدمی کی مشین پر بنایا تھا, اس کا کرایہ ادا نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد پھر میں خدمت میں حاضر ہوا, گھر کا گھی تھا, میرا خیال تھا کہ گھی لے کر جاؤں, لیکن پھر خیال ہوا پتہ نہیں ہماری چیز حلال ہے کہ حلال نہیں ہے, اس لیے نہیں لے کر گیا. تو میں نے کہا حضرت میں گھی تھا گھر کا لانا چاہتا تھا, لیکن پھر خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں ہماری چیز حلال ہے کہ نہیں, اس لیے نہیں لایا. تو نے کہا گھی کہاں پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں ہماری یہ پڑا ہوا. تو مراقب بھی انہوں نے کہا آپ کا گھی حلال ہے. کہتے مجھے خیال ہوا کہ اب وہ کھانڈ کا بھی پوچھوں کہ وہ حلال ہے کہ نہیں, کہوں کہ اس کا تو میں نے عشر بھی ادا کر دیا اور کرایہ بھی ادا کر دیا. میں نے کہا جی کھانڈ بھی پاس پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ کی کھانڈ بھی حلال ہے. سبحان اللہ. پرانے زمانے میں ٹیلیفونوں کا اتنا نہیں تھا, خط پر زیادہ دار و مدار کرنا ہوتا تھا. تو ان کے ایک مرید تھے, ان کی بیٹی بیائی ہوئی تھی کسی سفیر پر, اور وہ روس میں سفیر تھے. کافی دیر خط نہیں آیا, گھر والے پریشان تھے کہ بیٹی کا خط نہیں آیا. حضرت صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تو مراقب بھی انہوں نے کہا کہ خیر خیریت سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس پر سلائی کر رہی ہے, اپنی مشین سلائی کی مشین پر سلائی کر رہی ہے. تو انہوں نے وقت وغیرہ معلوم کر لیا, لکھ لیا. پھر جب اس کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا فلاں دن میں اس وقت سلائی کی مشین پر کپڑے سی رہی تھی. تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. ہاں جی پنجپری کہتے ہیں غیب کا علم ہوتا شرک ہے, مشرک ہو گیا. غیب کا علم کا کہتے ہیں بزرگوں کو غیب کا علم کا یقین رکھتے ہیں. یہ تو یہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, ایک علم غیب ہے, ایک انباء الغیب ہے. علم غیب جو اللہ کا علم ہے, انباء الغیب غیب کی خبریں, غیب کی خبریں ہیں بذریعہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے. انباء الغیب جو ہے بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو دیتا ہے. ہاں جی بذریعہ رؤیا صالحہ ہر ایک آدمی کو ہو سکتی ہے, سچے خواب کی شکل میں. سچا خواب کافر کو بھی آ سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو خواب آیا, سچا خواب تھا کہ میں نے دیکھا سات گائیاں کمزور ہیں, سات موٹی ہیں, اور سات بالیاں گندم کی خشک ہیں, اور سات تر و تازہ ہیں. تو دبلی پتلی گائیوں نے, کمزور گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا, اور خشک خوشوں نے, گندم کے خشک خوشوں نے سبز خوشوں کو کھا لیا. کل رات سورہ یوسف پڑی گئی نا, تو اس میں یہ واقعہ آیا تھا نا. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے میرے درباریوں اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں, ازغاث و حلام, یہ تو ایسے ہی خیالات اور وہاں میں جو آپ کو خواب میں نظر آ گئے ہیں. بادشاہ کو پریشانی تھی, تو جو آدمی جیل سے شوٹ کرایا تھا نا, میں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں کہ وہ اس خواب کی تعبیر کو بتا دے گا. یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال جو ہے تو بہت فصلیں ہوں گی, اور سات سال خود خشک سالی ہوگی. تو جن دنوں فصلیں ایسی ہوں گی ان دنوں کی فصلیں جو ہیں تو فصل کو خوشے میں, یعنی اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس پہ سنبھال کر رکھا جائے, ان ساری فصلوں کو رکھا جائے، اس سال کی فصل کو اگلے سال میں استعمال کیا جائے، اس کے جتنی بچے اس کو رکھا جائے، پھر جب قحط آ جائے گا تو اس میں یہ استعمال کی جائے. تو نے تعبیر آدمی کو بتا دی کہ اللہ والے بڑے فراخ دل ہوتے، نہیں کہا کہ تعبیر مجھے پتہ ہے میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں. نہیں، تعبیر بتا دی درباریوں کو، تعبیر پتہ بھی چل گئی، لیکن تب درباری بادشاہ کو کہنے کی ضرورت نہیں کر سکے. کیوں نہ کر سکے طفیل صاحب؟ خواب کی تعبیر بتانے کی ضرورت کیوں نہیں کر سکے درباری، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا؟ انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی یوسف علیہ السلام نے کہ تعبیر یہ ہے، درباریوں کو وزیروں کو پتہ بھی لگ گئی، لیکن کوئی بادشاہ کو کہنے کی ضرورت نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ ہاں جی، مولوی سنما صاحب، مولوی محمود صاحب جی، آپ نے بھی تفسیر پڑھی ہے، دورے بھی کیے ہیں تفسیر کے. کدھر گئے مولوی محمود صاحب؟ سویا ہوا ہے؟ اچھا، تو یہ سوال آپ لوگوں نے استادوں سے کیا ہوتا، آپ کو بتایا تو مولوی سنما صاحب، آپ نے کتنے دورے کیے ہیں؟ نہیں کیا، ایک کیا. اچھا جی، تو درباریوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیں گے، لیکن اگر یہ ٹھیک نہ نکلا تو پھر گردن کون بچائے گا بادشاہ سے؟ ہاں جی، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اپنے علم کی تسلی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اس آدمی کو خود آ کر تعبیر بتانی چاہیے کہ خود اپنی ذمہ داری لے. ہاں جی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں. اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں لے جانے سے پہلے میرے کیس کی صفائی ہو، جو مجھ پر تہمت الزام لگایا گیا تھا اس کی صفائی کے بغیر میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو بادشاہ نے دوبارہ انکوائری شروع کی. جب دوبارہ انکوائری شروع کی تو زلیخا کو بھی خوف خدا ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ وہ تو پاک تھا، مجھ سے ہی خطا ہوئی تھی. کیسی آیت ہے جی؟ خاص خاص الحق جس میں آتا ہے جی، ہاں الان خاص الحق جی، انا راوت نفسی، کہ میں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ جو ہے ٹھیک تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ پاک نے پہلے صفائی کروائی، پھر آ کر تعبیر بتائی صاحب کی، اور تعبیر بتائی، نہ پارٹی بنائی، نہ الیکشن کیا، نہ اخباری بیان کیے، نہ دھرنے دیے، نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. ہاں جی، اللہ پاک نے وزارت خزانہ تک پہنچا دی. اب نئی دینی سیاسی پارٹی نے نئی سیاست سیکھی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیاسی مہارت ہے جمہوریت کی. ہاں جی، جمہوریت کی مہارت ہے ماشاء اللہ. اور مولوی صاحبان جو ہیں تو بڑی بڑی تصویریں لیڈروں کی مدرسوں کے دروازوں پر لگائی ہوتی ہیں. میں نے کہا مدرسوں کے دروازوں پر نہ لگایا کرو، محراب پر لگایا کرو. ہاں جی، محراب پر لگایا کرو تاکہ وہاں ہر وقت لیڈر صاحب حاضر ہو، ذہن میں حاضر ہوں. جی، سبحان اللہ، کیا بات. ہاں، کوئی پارٹی نہیں منائی، کوئی الیکشن نہیں کیا، کوئی دھرنے نہیں دیے، کوئی جو ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. اللہ پاک نے وزارت خزانہ دے دی. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سورہ یوسف کا خلاصہ اس آیت نے نکال کر اصول کو بیان کیا. انہ من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. ان کی قربانیوں اور ان کے صبر اور ان کے تقویٰ پر اللہ پاک دنیا کی چیزوں کو غلام کر کے ان کے قدموں میں لاتا ہے، غلام کر کے ان کے قدموں میں لاتا ہے. تو اللہ تبارک کو وزیر خزانہ بنا دیا، وزارت خزانہ کو چلایا، محنت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. تو جب بادشاہ کی موت ہوئی تو لوگوں نے پورے ملک کا بادشاہ ہی بنا دیا. ان امیت تک وصبر بین اللہ علیہ عظیم اجل محسنین, جو کوئی تقبہ اختیار کرے اور صبر کرے تو ایسے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا. نیکی کو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, مشکلات آتی ہیں, آدمی کہتے ہیں سارے حالات بگڑ رہے ہیں, لیکن جب کر لیتا ہے تو اللہ پاک سارے حالات کو بنا کر دکھاتا ہے. اور نیکی کو ترک کر کے برائی کو لیتا ہے, حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا بننا ہوتا ہے سارے حالات بگڑ جاتے ہیں. اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہے ہیں ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ. تو رمضان میں چھٹیاں جاتی تھی مدرسے کی, تو رمضان آتے تھے, بادشاہ ان کی خدمت کرتا تھا. ایک دفعہ آئے تو مدرسے کے لیے چندہ لے کر گئے, اس نے آٹھ آنے چندہ دیا. تو آٹھ آنے کے زمانے میں آدھا تولہ سونا ہوتا ہوگا. آٹھ آنے چندہ دیا, کچھ عرصے بعد پھر ملنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے مجھ پر ٹیکس لگا دیا. ٹیکس کیوں ان کا؟ اس نے کون آٹھ آنے کی, میں نے گلا تخم خرید کر فصل اگائی, اتنی برکت ہوئی ہے کہ اب مدرسے کی اتنی آمدنی ہے کہ حکومت والے کہتے ہیں ٹیکس لگائیں گے. تو اس نے کہا فلاں ہندو کو بلا کر لاؤ. ہندو بنیوں کو بلا کر لایا گیا. وہ بیچارہ ڈرتا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا میری پیشی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں رات کو ایک مزدور نے تمہارے ساتھ مزدوری کی تھی. وہ اپنی کتاب لے کر اس نے کہا مزدوری کی تھی آدمی نے, کہ رات کو اس کا مال آیا تھا اور بارش آ گئی, تو باہر نکلا, بڑا پریشان تھا کہ تو مال خراب ہو جائے گا, میں مزدور کہاں سے لاؤں گا اس وقت. تو دیکھا کہ بڑا مضبوط آدمی جا رہا ہے, اس نے اس کو آواز دی. اس جا کر اس کا سارا سامان اندر کر دیا اور کہا میری مزدوری دو. اس نے کہا میرے پاس تو آٹھ آنے ہی ہیں, مزدوری زیادہ بن رہی تھی, لیکن بہرحال اس آدمی نے کہا میں تو روشنی سے پہلے پہلے جانا چاہتا ہوں. تو آٹھ آنے لے کر ہی چلا گیا تھا. اس کی کتاب میں آٹھ آنے لکھے ہوئے, تاریخ میں لکھی ہوئی ساری. تو انہوں نے اپنے استاد صاحب ملا جیون صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب یہ وہ آٹھ آنے تھے جو میں نے مزدوری میں کمائے تھے اور پھر آپ کو دیے تھے. کہ میں گشت پر تھا اور گشت کے دوران یہ ایک رایا میں سے آدمی ملا, اس کو تکلیف تھی, اس کی تکلیف میں نے اس کی مدد کی اور اس نے آٹھ آنے مزدوری سے ہوئی, آٹھ آنے آپ کو وہ چندہ دیا تھا. تو حلال مال ایسے پھلتا پھولتا ہے. انسان توکل نہیں کرتا ہے, صبر نہیں کرتا ہے. ایک آدمی تھے, بڑی تقدستی تھی, دعائیں مانگ رہے تھے اللہ مدد فرما اللہ آسانی فرما. تو ان کو خواب نظر آیا کہ فلاں جگہ سو درم ہیں, وہ نکال لیں فلاں رکھ کے. اس نے کہا کہ برکت ہے؟ ان کا برکت نہیں ہے. یہ حدیث کا ہے, وہ واقعہ ہے کہ بزرگوں کا سنایا ہوا ہے. ہاں جی حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اچھا آپ یہ کہ اس کا حوالہ دیکھیں کہ حدیث کا حوالہ ہے کہ بزرگوں کا کہا ہوا. تو اس نے کہا کہ برکت ہے کہ برکت نہیں ہے؟ اس نے نہیں لیے. صبح گھر والی سے کہا کہ رات کو خواب دیکھا تھا سو درم مل رہے تھے لیکن نہیں لیے کیونکہ برکت نہیں تھی اس میں. اس نے کہا ہمیں فاقے لگ رہے ہیں, اس کو برکت کی پڑی ہوئی ہے. دوبارہ خواب دیکھا فلاں جگہ دس درم میں وہ نکال لو, تو برکت ہے کہ برکت تو نہیں ہے. پھر گھر والی نے کہا, اس نے اور برا بلا کہا کہ ہمیں تو فاقہ لگ رہا ہے, اس کو برکت کی پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن خواب دیکھا کہ ایک درم ہے, تو اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے کہ برکت ہے. تو اس نے درم نکالا, گھر والے کو پتہ چلا اس نے کہا کہ بڑا ہوشیار ہے، 100 درہم تو نہیں لیے، برکت ہے 1 درہم لے لیا ہے۔ بازار میں گیا کوئی چیز خریدیں تو ایک مچھلی بک رہی تھی، مچھلی خرید لی، گھر پر لے کر آیا کہ گھر والی صاف کرے۔ گھر والی کیسے صاف کرے، اس نے کہا اپنا کام کرے، بڑا ہوشیار ہے، مچھلی لے کر آئے۔ تو بیچارے کو خود ہی صاف کرنا پڑی، اس نے پیڈ چیرا تو پیڈ میں سے 2 موتی نکلے۔ وہ موتی لے کر صرافہ بازار میں گیا، صرافوں نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیں، تمہارے پورے بازار میں اس کی قیمت ادا کرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے، بادشاہ چاہے خریدنا چاہے تو بادشاہ خرید سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا، پتہ نہیں اس نے 20 خچر سونے کے لدے ہوئے، تو ایک خچر 5 من اٹھاتا ہے، 100 من سونا، یعنی 100 من سونا لے کر آیا۔ تو برکت اسے کہتے ہیں، برکت اسے کہتے ہیں۔ ہم جو ہے تو ہم کہتے ہیں مال کی زیادتی مال کی فراوانی ہو، اور برکت کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جھوٹ ظلم فریب زیادتی کر کے انسان مال کما رہا ہے، جھوٹ سے، ظلم سے، فریب سے، زیادتی سے، قتل سے مال کما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اخبار غزالی رسالے میں مضمون لکھوایا کرتے ہیں، ہائے دنیا وائے دنیا کا مضمون لکھوایا کرتے ہیں نا، تو اس میں مختلف واقعات آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ صبر ہے جی، کمال کے بارے میں کافی بات ہو گئی جی، کوئی اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایک دوست حاجی صاحب، اس نے کہا میں باہر بلک میں تھا، وہاں کہتے مجھے کسی آدمی کا، اپنی چلانے والی گاڑی پر کسی آدمی کا کوئی مال میں کوئی گڑبڑ کسی آدمی نے کر لی، کہتے اس نے مجھے 500 روپے کتنے دے دیے تاکہ میری یہ غلطی کو نہ پکڑے۔ یہ 500 روپے میں نے لے لیے، گھر پر ٹیلی فون کیا، گھر والوں نے کہا کہ سائیکل چوری ہو گیا، کسی نقصان کا پتہ، کہنے کہا بس مجھے پتہ چل گیا کہ اتنے میں نے وہاں یہاں لیے تھے، اتنے وہاں چلے گئے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آدمی کو سمجھ آ گئی، اور حرام مال جو اللہ نے گھر پر نہ چھوڑا فوراً نکل گیا، یہ بھی اللہ کا، پکڑ بھی اللہ کی طرف سے ہو جائے، یہ بھی اللہ کا ایک فضل کرم ہوتا ہے۔ آدمی سے گناہ اور پکڑ نہ ہو تو مطلب ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ خراب نظر آ رہا ہے، یا جہنم پر خاتمہ ہو رہا ہے، جہنم سے گزر کر پھر نجات ہے، یا کفر پر خاتمہ ہو رہا ہے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت ظالم آدمی تھا، اس کے علاقے کے غریب لوگوں نے جا کر ایک بزرگ سے شکایت کی کہ بہت ظلم کر رہا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ ان بزرگوں نے بدعا کی، بدعا نہیں لگی، لوگ پھر گئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب نے بدعا کی تھی، بدعا کی، انہوں نے کہا اس کی زندگی، اس کی اعمال عمل نامے میں نیکی ہی نہیں ہے کہ اس کو بدعا لگے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے تو اس کا ایک بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سور صاف کر رہا تھا، اس کی گولی فائر ہوئی، چھوٹے بیٹے کو یہاں لگی ہے، یہاں سے نکل کر چھوٹے بیٹے کی موت ہو گئی اور بڑا بیٹا پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا اس کے حوالہ میں جب نیکی آئی تب پکڑ ہوئی، ورنہ اس گراؤنڈ میں تھا کہ پکڑ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک ایسے حال سے ہمیں بچائے کہ اللہ کی نظروں سے آدمی اتنا گرا ہوا ہو کہ اس کی پکڑ ہی نہ ہو رہی ہو, اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہی نہ آ رہا ہو. تو بہت بڑی یعنی یہ ایک محرومی کی اور لعنت کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہی نہ آ رہی ہو. تو مال کے کمانے میں بڑی احتیاط کریں, اللہ ہم سب کو توفیق دے, سارے محتاج ہیں اس کے, کیونکہ ایسی آزمائش ہے مال کہ آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو پرانے زمانے میں جب قاضی کا نظام تھا نا, اسلامی عدالتیں ہوتی تھیں, بعض بادشاہوں کے دورے میں بہت بادشاہ بھی بہت رشوتوں والے گزرے ہیں, قاضی بھی بہت رشوتوں والے گزرے ہیں, راشی قاضی گزرے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم فقہ کے علم کو دنیاوی علوم میں لکھا ہے کہ اس پر قاضی بنتا ہے, آدمی کوتوال بنتا ہے, دنیا کی پوسٹیں مدرسوں کے فارغوں کو خاص طور فقہ پڑھے ہوئے لوگوں کو ملتی تھی. تو اس لیے انہوں نے قرآن و حدیث کے علم کو تو دینی علوم میں لکھا ہے یا علوم میں, اور فقہ کو دنیاوی علوم میں لکھا ہے. تو قاضی صاحب گھر پر آیا, نے کہا گھر سے وجہ کہا کہ کیا پکایا, نے کہا مرغی پکائی, کہ مرغی کہاں سے آئی, تو نے کہا پڑوسیوں کی آئی تھی, پکڑ کر ذبح کر لی تھی. نے کہا تو با حرام چیز کو حرام کو کون کھائے, مجھے بوٹیاں ڈال کر نہ دینا, صرف شوربہ ڈال کر دینا. تو شوربہ ڈال رہی تھی, ایک بوٹی خود بہت گر گئی, تو اس کو اٹھا کر جب واپس ڈالنے کے, اس نے کہا جو خود بہت گرے اس کو تو آنے دو, ہاں جی جو خود بہت گرے اس کو تو آنے دو, کہ تم نے تو نہیں ڈالی ہو, تو خود بہت گر گئی تھی. تو زبان کا چسکا مزہ, حلال حرام کی تمیز نہ رہی. سبحان اللہ. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا اور ایک جگہ بہت سخت بھوک لگی, مسجد میں میں گیا اور میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک روٹی کا ایک ٹکڑا عطا کر دے, کہ بھوک لگی ہے سخت. کہ جب مسجد میں بیٹھا تو اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس جو تھا وہ آیا اور بڑا عجزانہ ملا اور خیر و عافیت پوچھی. تو میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا یہ میں آپ کا فلانا غلام ہوں, اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کی فلان زمین فلان جائیداد آپ کی اس علاقے میں ہے, اور اس کا نگران میں ہوں. میں نے کہا کہ اچھا اچھا سبحان اللہ. تم نے کہا کہ وہ تو غلامی سے آزاد, اور جتنی میری جائیداد ہے وہ صدقہ اور تجھے ہدیہ ہو گئی. اور گدڑی جھاڑتے ہی اٹھے اور نے کہا یا اللہ پاک ہم نے آپ سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے علاقے کی زمین ہمارے آگے پیش کر دی, ہاں جی آگے عطا کر دی, ہم نے ٹکڑا روٹی کا مانگا تھا, ہاں جی سبحان اللہ. تو ایسے اللہ والے گزرے کہ بادشاہوں کو اور مال و دولت کو چھوڑ کر گلی کوچے ٹھوکریں کھاتے ہوئے, گدڑی پہنے ہوئے, پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے زندگی گزار رہے. کہ جنگل میں تھے, ایک سپاہی گزر رہا تھا, اس نے کہا تم غلام ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں غلام ہیں. اللہ کے غلام ہیں. انہوں نے کہا آبادی کدھر ہے؟ انہوں نے قبرستان کا رستہ بتا دیا. ادھر وہ جب آگے کیا آگے قبرستان تھا, واپس آیا تو پولیس والوں کا تو بڑا نشہ ہوتا ہے, اس نے پٹائی کر دی, پٹائی کر دی اور پکڑ کر کے سیٹتا ہوا شہر لے آیا ساتھ. شہر میں داخل ہوا, لوگوں نے پہچانا, لوگوں نے کہا کہ اے ظالم یہ کیا کرتا ہے, یہ تو ابراہیم بن آدم ہے. بس سب شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے کہا تھا آپ غلام ہیں؟ آپ نے کہا. ہم نے کہا اللہ کا غلام ہوں. کہ جب آبادی کا پوچھا تو آپ نے قبرستان کو بتا دیا. تو نے کہا کہ یہ روز روز آباد ہو رہا ہے اور آبادی روز روز ویران ہو رہی ہے, تو اس لیے آبادی میں نے اس کو کہا تھا. چالیس سال سفر کیا ہے انہوں نے بادشاہ چھوڑنے کے بعد, اور مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. تو مکہ مکرمہ کے علماء مشائخ سارے استقبال کے لیے جلوس بنا کر آئے ہوئے تھے. تو ان کو خیال ہوا کہ استقبال ہوگا, استقبال میں نفس کو بہت مزہ آئے اور بہت نفس کی بڑی آؤ بھگت ہوگی. تو قافلے سے آگے نکل کر اکیلے داخل ہو گئے شہر میں. تو استقبال والوں نے کہا قافلہ آ گیا؟ نے کہا جی قافلہ آ گیا ہے. کہ اس میں ابراہیم بن ادم بھی ہے نا؟ تو اس نے کہا وہ کون زندیق ہے؟ تو لوگوں نے پکڑا اور پٹائی کی, کہا زندیق تو ہے. نے کہا یہ بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں, ہاں جی یہ بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں. بس پٹ کر آگے بڑھے تو نفس سے کہا کہ مزہ تو جایا استقبال کا, ہاں جی تجھے بڑی چاہت ہو رہی تھی استقبال ہوگا. پھر بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ جس کی انہوں نے پٹائی کر دی وہی ابراہیم بن ادم تھی. ہاں جی سبحان اللہ, ایسے مجاہدات نفس کے کیے ہیں بزرگوں نے. اور ہم اس فکر میں کہ دنیا بڑھے, مال بڑھے, مکان اونچا ہو, ہاں جی کھانے پینے چاہت کے مرضی کے ہوں, کپڑے مرضی کے ہوں, سواریاں چاہت کی ہوں, ترسی کے پیچھے لگے ہوئے. سبحان اللہ, ایک دفعہ ایک آدمی کہتے ہیں میں نکلا باہر تو ایک بازار تھا, جس کا کچھ نام بھی لکھا ہوا کتاب میں, اس بازار میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو آدمی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا رو رہا ہوں. آدمی بڑا پیچھے پڑ گیا. تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ ایک خاص کھانے کا ذکر کیا کہ یہ جب میں بادشاہ تھا تو یہ کھانا پکتا تھا, وہ یاد آیا, اتنے عرصے سے یاد آتا رہا اور میں مجاہدہ نفس کرتا رہا اور نہیں کھایا. تو خواب دیکھا, خواب میں ایک آدمی پیالے میں وہ کھانا میرے کر کھڑا ہے. تو اس نے کہا کہ لو ابراہیم کھا لو. تو میں کہہ رہا میں نہیں کھانا. میں کہا دیکھیں میں رضوان ہوں, جنت کا داروغہ ہوں, اور یہ تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے آیا, اس کو کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہتے میں نے لے کر کھایا تو اس کا زعفران کی اس کی وہ خوشبو اور رنگ ابھی بھی ہونٹوں کو لگا ہوا ہے, تو اس پر میں رو رہا تھا. تذکرۃ الاولیاء کتاب نکالیں, اس میں سے دو تین واقعات پڑھیں گے. اس کے انشاءاللہ دو تین واقعات پڑھیں گے. ماشاء اللہ جی, کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی. آواز سب کو آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو جی؟ ماشاء اللہ جی. حافظ صاحب کا کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے ماشاء اللہ. پھر اگلے سال پھر کرے گا ان شاء اللہ. پورے دس دن کا کرے گا نہیں, اگلے سال پھر قضا کرے گا. اعتکاف کی بھول نہیں معاف ہے, روزے کی بھول معاف ہے, اعتکاف کی نہیں معاف ہے. کپڑے یہیں پر چادر لپیٹ کر تبدیل کیا کریں گے, ہاں جی مسجد میں ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. نہانا تو مسجد میں نہیں ہوتا, نہانا تو منع ہے. نہانا اچھا, وہ دو باتوں پر بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے, تو کون سا ایسا حافظ صاحب ہے کہ جو الف لام میم سجدہ اور سورہ دار پڑھ سکتا ہے صبح کی نماز میں, تاکہ غلطی بھی نہ اور پڑھ بھی سکے. جی پڑھ سکے گا؟ غلطی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی. فرض نماز میں تو فتح اور غلطی نہیں آنی چاہیے. نہیں, سورہ الف لام میم سجدہ پہلے رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر. تو عام طور پر یہ اس مستحب پر عمل سے تو تقریباً دنیا کے لوگ محروم ہی ہیں, اور رمضان میں حج کے علاوہ دنوں میں پڑھی جاتی ہے. عرب پڑھتے ہیں ہمارے ہاسٹل میں, پڑھتے ہیں عرب. اچھا, ہر جمعہ. سوکھ دے نہ پل تصاط عرب کرنا جی, تو سوکھ کم جانا اڑی. سڑے پر راضی ہو یہ کسی اور مسجد میں دے دیں, ان کو حوالے کر دیں. چلیں یہ واقعہ آپ کو سنا دیں. ایوب خان جس زمانے میں صدر ہوتا تھا, تو یہ کسی باہر ملک کے دورے پر گیا, تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ کے علاقے سے تبلیغی جماعت آتی ہے, وہ بڑا کام کرتی ہے, ہمارے عوام بڑے متاثر ہیں ان سے, ان کا بڑا اثر یہاں ہو رہا ہے. تو وہ اپنی ڈائری میں لکھ کر آیا کہ جب پاکستان آئے گا تبلیغی جماعت کے امیر سے ملے گا. یہاں آیا تو ان دنوں میں امیر قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوتے تھے. یہ ایسے آدمی گزرے تھے کہ وائسرائے ہند کے جو پانچ چھ ذاتی دوست ہوتے تھے نا, پورا انگریزوں کی طرف سے جو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوتا تھا وائسرائے ہند, ان میں سے ایک یہ تھے. بہت بڑے کارخانہ دار تھے اور بہت سمجھدار آدمی, بہت زیادہ فہم و فراست والے تھے. مجھ پر اللہ کے احسان ہیں کہ ان کی روح میرے ہاتھوں میں قبض ہوئی ہے, اور آخری بات انہوں نے زندگی کی مجھ سے کی ہے, اللہ کے احسان ہے. بڑے عجیب آدمی تھے. تو وہ ملنے کے لیے گئے. اس زمانے میں رولز رائس موٹر چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی ہندوستان میں, ایک ان کے پاس ہوتی تھی. وہ رولز رائس ان کے زمانے کی ابھی بھی ان کے گھر پر کھڑی ہے. آج کل ایک رولز رائس جو ہے وہ وزیراعلیٰ کے, وزیراعظم کے گاڑیوں میں ایک رولز رائس ہے. جی جی وہ کدھر گئی, ختم ہو گئی نا. ایک رولز رائس ہے نا, وزیراعظم فلیٹ میں ایک رولز رائس ہے. کہ ہماری ایک میٹنگ تھی جنیدوں کے ساتھ, تو جہاز نہیں آ سکا تھا, تو وہ اس میں رولز رائس میں بیٹھ کر آیا تھا. یہاں پشاور میں زکوٰۃ کمیٹیوں کے لوگوں کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی نا, تو اس میں آیا تھا. تو قریشی صاحب کی رولز رائس ابھی بھی ان کے گھر پر کھڑی ہے پرانی. وہ ملنے کے لیے گئے تو ایوب خان نے ملاقات کی. پھر اس نے کہا کہ بس میں نے تو بلایا تھا کہ آپ کی کوئی خدمت ہمارے لائق ہو. تو انہوں نے کہا جی خدمت ضرور ہے آپ کے لائق. کہ کیا خدمت ہے؟ کہ چار مہینے آپ دیتے. کہا جی میں تو اتنے زوار آدمی ہیں, اتنے میرے ذمہ مصیبت ہے حکومت کی, میں چار مہینے کہہ سکتا ہوں؟ چالیس دن دے دیں. چالیس دن میں کہاں دے سکتا ہوں؟ کہا کتنے دن دے دیں. وہ دیکھا تین دن میں دوں گا. انہوں نے کہا جی آپ نے تین دن دیا تو اس کا ہم بندوبست کریں گے کہ آپ تین دن کیسے گزاریں. اور ایک دفعہ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا تھا پہلی دفعہ, تو اس زمانے میں بریلوی تھا, اور اس کا وزیر مذہبی نا مرکز میں, مرکز میں اس کا وزیر مذہبی عمر تھا, کس کا تھا عبد الستار نیازی, کس کا مذہبی عمر کا وزیر رہا ہے مرکز میں, یہ اسی کا تھا, اس کا وزیر مذہبی عمر تھا. تو یہ بریلویوں کی جو تنظیم ہے, کیا نام ہے اس کا جی, جمعیت العلماء پاکستان, اس کا یہ زبردست وہ ہے لیڈر گزرا ہے. تو وہ وزیر مذہبی امور تھا, تو صوبہ سرحد کے دورے پر آیا. صوبہ سرحد میں وزیر اعلیٰ تھا مردان والا, کیا نام تھا جی, ہاں میر افضل خان وزیر اعلیٰ تھا, میر افضل خان وزیر اعلیٰ تھا. تو اس نے دیوبند والوں کے خلاف بہت اس کا ذہن بھرا, اور دیوبند والوں کی تنظیموں کے خلاف بہت اس نے باتیں کی, تبلیغ والوں کے خلاف باتیں کیں. جب پورا بیان اس نے دیا تو میر افضل خان تو سیدھا سادہ ایک دنیا دار خان تھا, اس نے کہہ رہا مولانا صاحب آپ کی باتیں تو میں نے سن لی, اس دن میں نے تبلیغی مرکز کو 500,000 روپے بھیجے تھے, جس زمانے میں 500,000 روپے اس نے بھیجے تھے, اس زمانے میں خیر سونا 2,000 روپے تولا تھا, 500,000 بھیجے تھے, کہ پیسے انہوں نے واپس کر دیے, مجھے واپس کر دیے. تو اس کی ساری تقریر ایک طرف اور ایک عمل کا اثر ایک طرف آنا, بالکل اس کی تقریر سے متاثر نہیں ہو. یہ 500,000 روپے بھیجے ہیں جن لوگوں نے واپس کیے ہیں, مطلب ہے کہ ان کے مقاصد کہیں بہت اونچے ہیں. ہاں جی, تو دنیا دار جو ہے تو اپنے اس میں سے, ہم تو اس میں درجۂ دوم میں جو آدمی بیعت ہوتا ہے, بیعت کا درجۂ دوم میں ہوتا ہے, اس کی چیز قبول کرتے ہیں, اس کا حق ہے ہم پر کہ اس کا مال یہاں لگایا جائے تاکہ اس کو ثواب پہنچے. تو ہر کسی کا مال قبول نہیں کرتے جی, جو سلسلہ ہم بیعت ہو کر قربانی کر کے درجۂ دوم کے اصلاحی درجے میں پہنچا, اس کا حق ہم پر بنتا ہے کہ اس کا مال لگے یہاں, کہ اس کا اجر و ثواب پہنچے, ٹھیک ہے نا. اور حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز ہدیہ لے کر آدمی آیا, تو انہوں نے پوچھا کس کی ہے, کہ یہ پتہ نہیں کوئی چھوڑ کر چلا گیا. انہوں نے کہا اس کو باہر پھینکو, کتوں کے آگے پھینکو, کیا پتہ ہے کہ آدمی زہر ڈال کر لایا ہوا ہو, اور آپ بغیر آدمی کے تعارف کے, بغیر اس کو کون ہے کون نہیں ہے, چیز کو قبول کر رہے ہیں. بعض اوقات مالدار لوگ زکوٰۃ کا مال بھیج دیتے ہیں جی, زکوٰۃ کا مال ہم سلسلے میں قطعا ایک پیسہ نہیں لگاتے, تعویل کر کے بھی نہیں لگاتے, کسی کو غیر صاحب نصاب والے کو قبول کرا لیں پھر کبھی نہیں کرتے. اور جن لوگوں کا زیادہ حق ہے سلسلے پر, تو آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں چندہ لے کر گیا ہوں, میں نے رائے گڑھ میں دیا ہے, کہ لاکھوں کروڑ روپے لے کر جائیں نہیں لیتے ہیں, اور مجھ پر اللہ کے احسان ہے 50 روپے میں نے دیے ہیں قبول کیے ہیں بزرگوں نے. ہاں جی, 100 روپے ہاں جی, تعمیر ہوتا ہے جو تعمیر ہوتی ہے, کہاں سے ہوتی ہے پھر بدلے کہ وہ لوگ جو قربانی والے ہیں ان کی چیز قبول کرتے ہیں نا, ہر کسی کے نہیں کرتے ہیں, کہ کوئی سیٹ اٹھ کر دے دے, کوئی مالدار اٹھ کر لے دے, کہتے پہلے آپ اپنی جان دیں, پہلے آپ اپنی جان دیں, اپنا وقت دیں, وقت دینے کے بعد پھر جو ہے آپ کی چیز قبول کی جائے گی, پھر آپ کی چیز قبول کی جائے گی, پہلے آپ جان دیں اپنی, پھر جان دینے کے بعد آپ کا دین کا فہم پیدا ہو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مال حلال ہے کہ حلال نہیں ہے, اس کے بعد پھر آپ دیں. آپ سزا نہیں لگ سکے, بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرض دے کر خیرات اور صدقات کیے ہیں، پھر آخر عمر میں وہ سارے قرض جو ہے ادا کیے. اگر کوئی خاص موقع ہو جیسے مثلا رمضان کا مہینہ ہے اس میں اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، یا اس موقع پہ صاحب رمضان کی امداد ہو تو آدمی قرض دے کر خرچ کر سکتا ہے. ہاں نا، قرض ادا کرنے کی جس کی ہمت ہے تو لے کر خرچ کر سکتا ہے، اور ایسا خوار ہو کہ قرض لے کر پھر بھاگتا پھرتا ہو. ہاں جی، تو میں اب اس کو قرض دے کر خیرات کرواتا ہوں تو میں خود کیوں نہ کروں کہ اپنے کو ثواب ہو. احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، یہ ساتویں صدی، یہ کتاب پہلی سات صدیوں کے اولیاء اللہ کی ہے، بعد والے سات صدیوں والے نہیں. اس کے اس میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس میں ایک بزرگ ہیں احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 34 نمبر پر ان کا 33 نمبر کا تذکرہ ہے. ساری عمر قرضے لے لے کر خرچ کرتے رہے کرتے رہے، آخر میں نظر آ گیا اور قرضہ لینے والے آ گئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدمی پر نظر لذا کیا مرنے والا ہے اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اتنے میں باہر ایک لڑکا حلوہ بیچ رہا ہے کہ حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، میٹھا حلوہ، تازہ حلوہ. تم نے کہا اس کو بلا لو. اس کو بلایا کہ ساری پرات کتنی کی؟ اس نے کہا اتنے کی ہے. ساری خرید لی، اس سے خرید کر کہ ان سب میں تقسیم کر دو. سب نے حلوہ کھا لیا. لڑکے نے کہا پیسے؟ نے کہا بیٹھو ادھر. تو انہوں نے کہا پیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو آپ آگے 50 سو آدمی بیٹھے ہیں وہی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، پیسے ہیں ہی نہیں، پیسے کون دے گا. تھوڑی دیر بعد لڑکا چیخا رویا، اس نے کہا یا اللہ، انہیں پیسوں پر تو ہمارے گھر والوں نے رات کو روٹی کھانی تھی، اور یہ پیسے مجھے نہ ملے تو میں کیا کروں. بس رویا، چیخیں ماری. اتنے دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہوئی، آدمی باہر نکلا کہ آدمی آیا اتنے پیسے لے کر آیا ہے. وہ پیسے وصول کیے، انہوں نے قبول کیے اور سب قرض والوں کو ادائیگی کی. اور اس لڑکے کا جو 50-100 روپے بنتے تھے حلوے کی پرات والے کے، اس کو بھی ادا کیے. بس انہوں نے کلمہ پڑھا، بزرگوں نے روح پرواز کر گئی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ رونے والا کوئی نہیں تھا. جب ایک رونے والا آیا تو اللہ نے سب کے مسئلے کو حل کر دیے. پھر اس پر پورا آگے ان کی اشعار ہیں، بہت اعلیٰ اشعار مستوی شریف میں. تانہ گریت ابر کے خندت چمن، تانہ گریت طفل کے جوشد لبن. اگر بادل برسے نہیں تو چمن ہنسے نہیں، اگر بادل روئے نہیں تو چمن ہنسے نہیں، اور بچہ روئے نہیں تو ماں کا دودھ جوش نہ مارے. جب بچہ چیخ مارتا ہے روتا ہے تو ماں کا دودھ جوش مارتا ہے. رونے پر پورا انہوں نے بیان لکھا ہے. تو ہم دنیا کے لیے روتے ضرور روتے ہیں، اللہ کے لیے رونا نصیب نہ ہوا. تیاری کریں جی نماز کی. Thank you.